Помнили. Вы слухаеце радыё Свабода. У пражскай студыі Сяргей Навумчык. Дзейны кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка на выбарах прэзідэнта дзяржавы паводле папярэдніх падлікаў набраў 83,49% галасоў выбаршчыкаў, паведаміла кіраўнік цэнтра выбаркаму краіны Лідзія Ярмошына ў ноч на панядзелак. Яна таксама праінфармавала, што за кандыдата на вышэйшую палітычную пасаду Украіны Тацяну Караткевіч, актывістку кампаніі «Гавары праўду», прагаласавала 4,42% выбаршчыкаў, за старшыню ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Сергея Гайдукевіча 3,3, за вярхоўнага атамана беларускага казацтва Мікалая Улаховіча 1,5% выбаршчыкаў. Калі 20 гадзінаў на плошчы Незалежнасці ў Менску былі затрыманыя пяцёра актывістаў анархісцкага руху, двое чалавек, хлопец і дзяўчына, застаюцца на акрэсце, на суд адбудзецца сёння ў Кастрычынскім раённым судзе. Таксама быў складзены пратакол на 17-гадовага Ягора Скарабалеўскага, які знаходзіцца на плошчы. Гэтыя і іншыя навіны сёння цягам жывога нашага эфіру. Цэлую гадзіну мы будзем у студыі. А зараз са мной на тэлефоннай сувязі ў Менску наш корэспандэнт Уладзімір Глот, які быў сёння ў цэнтры выбаркамен, уласна там цяпер знаходзіцца, і зараз больш падрабязна распавядзе нам пра абвяшчэнне вынікаў таго, што ўлады называюць выбарамі, а ў шэрагу дэмакратычнай апазіцыі і ў грамадства гэта атрымала назоў фарс і іншыя таксама наменне. Такім чынам, Уладзімір, добрай раніцы. Добрай раніцы, Сергей. Я зноў ужо хачу адразу паўтарыць вынікі галасавання, так як іх агучыла старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі. На першым месцы Александр Лукашэнка 83,49%. На другім кандыдат, якога фактычна нема, які не мае прозвішча, але які існаваў у бюлетэні, гэта так званы кандыдат супраць усіх. Супраць усіх прагаласавала 6,40% выбарцаў. На трэцім месцы Тацяна Караткевіч 4,42, на чацвёртым Сергей Гайдукевіч 3,32 і на пятым Мікалай Улаховіч 1,67. І вось гэтыя вынікі мы пачулі тады, калі ў Менску было а палове трэцяй начы. Уладзімір, а палове трэцяй, а чаму так позна? Таму што папярэднія вынікі можна было шукаць і раней, паколькі ўсё ўжо было прадвырашана, можна сказаць. Ну, вось гэта пэўная загадка для журналістаў. Мы таксама сядзелі і ўсе згадвалі выбары 2010 года. Тады прыкладна ў той жа час было абвешчана, але тады гэта было зразумела. Тады была плошча, так? Тады быў паход на Дом Ураду. Я памятаю, што мы таксама былі ў прэсавым цэнтры. Сергей Дарафеев тады працаваў на беларускім тэлебачанні і вёў рэпартаж. Жывы быў эфір. І тады Ярмошына ускочыла, і ўсе пабачылі, як яна пабегла ў Дом Ураду, паехала. І тады зразумела, што была пэўная замінка, і былі такія, скажам, незвычайныя абставіны 10 гадоў таму. А зараз нічога такога не было. Да і кандыдатаў тады было 10, а сёлета толькі 4. Як не паглядзі, ўсё як бы прасцей і лягчэй. Ну, мабыць, журналісты прыйшлі да высновы, што узгаднялі ўсё гэтыя лічбы, якія пасля былі агучаны. Уладзімір, а не можа быць так, што проста ўлады хацелі стварыць, ну, для захаду ва ўсялякім разе такую ілюзію, як бы такога справядлівага падліку галасоў, бо, ну, мы ведаем, у дэмакратычных краінах часам да раніцы вынікаў няма, так сказаць, ужо нейкіх такіх, толькі канкрэтныя з'яўляюцца там недзе па абедзе канчатковы, а тут вось таксама хацелі паказаць, што не, мы ж лічым, это ж доўгі працэс, таму што лічым чэсна. Абсолютно гэта не выключаю, бо было шмат эпізодаў, асабліва учора, калі, скажам, прыходзілі журналісты беларускія, і ім не дазвалялі атрымаць нейкую інфармацыю альбо сфатаграфаць, А калі пасля іх альбо разам з імі з'яўляліся замежныя журналісты, скажам, з той жа Францыі быў такі вядомы выпадак, тады, калі ласка, можна здымаць, можна рабіць аўдыё, то бок такая вось скіраванасць на заходні бок, на тое, каб паказаць ім, што нібыта у Беларусі ідуць сапраўдныя выбары, што праходзіць нейкі дэмакратычны працэс, яна, безумоўна, на гэтых выбарах існавала, і таму ваша заўвага цалкам слушна. Уладзімір, ну, а вось у чым адметнасць гэтых вынікаў у параўнанні з тым, што было ў 2010 годзе? Ну, адметнасць гэтых выбараў, канешне, у тым, што з'явіўся вось гэты кандыдат супраць усіх. 6,4%, і калі б ён быў, то ён бы, як мы казалі, ўжо заняў бы другое месца. І самая яшчэ адна адметнасць, таксама якая вельмі цікавая, гэта вынікі галасавання ў Менску. Ну, не здарма ж кажуць з часоў французскай рэвалюцыі, што рэвалюцыя адбываецца ў сталіцы. І вот давайце параўнаем некалькі цікавых лічбаў. Так, Лукашэнка мае 83,49 па ўсёй Беларусі. У Менску за яго прагаласавалі 65,58. То бок амаль на 20% меней, чым у цэлым па краіне. Далей, супраць усіх, зноў па краіне 6,4. У Менску супраць усіх 20,6, то бок кожны пяты, нават калі верыць вось гэтым лічбам, якія выставіла Цэнтральная выбарчая камісія, то і тут кожны пяты ў Менску галасаваў супраць усіх, уключна з Александром Лукашэнкам. То бок людзі не хацелі бачыць не толькі, скажам, Гайдукевіч, там ці Лаховіча, але людзі не хацелі бачыць Александра Лукашэнку. І вось гэта вельмі, па-мойму, такі насцярожваючы знак. Ну і улады кажуць пра што, што нібыта давер да Лукашэнкі павысіўся. І тлумачыць гэта вось якім чынам, што ў 2010 годзе 79,67 за яго прагаласавала, а зараз 83,49. Ну, калі глядзець на 2006 год, дарэчы, таксама было 83, як і сёлета. Я думаю, што гэтая лічба таксама з'явілася не выпадкова, бо за некалькі дзён да падвядзення вынікаў галасавання Лукашэнка публічна заявіў, што сапраўдны кіраўнік, моцны кіраўнік дзяржавы, гэта той, за якога галасуюць не менш за 80% выбарцаў. Маўляў, калі за тваёй спіной 80% выбарцаў, тады з табой размаўляюць зусім інакш, тады ты прадстаўляеш нібыта ўсю дзяржаву. І вось гэта лічба 80, яна гучала, прагучала і была пэўным арыентырам для тых, хто складае вось гэтыя зводкі і падводзіць, ну, вынікі так званых выбараў. Ну што ж, за сістэму, якую дзесяцігоддзямі ў Савецкім Саюзе ўзначаліваў спачатку Іосіф Вісарыёніч Сталін, а потым і Брэжнеў, і Андропаў, галасавалі 99,99. Так што выглядае па гэтай логіцы, яму яшчэ ёсць куды імкнуцца. Уладзімір, вось учора, калі адбывалася гэта вся працэдура галасавання, гэтак далей, мы сачылі ў онлайн-рэжыме за яўкай выбаршчыкаў, за тым, як людзі ідуць на ўчасткі. У сацыяльных сетках таксама былі такія супярэчлівыя звесткі. Адны казалі, што, ну, пераважна прыходзяць пенсіянеры, але ідзе і моладзь. На іншых участках вогуле мінімальная была колькасць людзей. Што наконт яўкі? Вось калі параўнаць, скажам, ну, з тымі лічбамі, якія дае цэнтр выбаркам, у гэтым годзе з тым, што было 5 гадоў таму? Ну, калі адштурхоўвацца сапраўды ад тых лічбаў, якія дае Цэнтральная выбарчая камісія, то давайте глядзець так. Сёлета яўка 87,2. У 2010 годзе 90,6, мінус амаль 3,5%. Але я хачу тут звярнуць увагу вось на што, што ў 2010 годзе дазвалялася агітацыя за байкот. Зараз гэта агітацыя была забароненая. Паколькі забароненая, то здавалася б наадварот, яўка павінна быць большай, чым была ў 2010 годзе. Яна нават афіцыйна менша. Я думаю, што сапраўды сёлета было людзей меней, і гэта вынік расчаравання часткі выбарцаў. Маўляў, усё ж ужо вырашана без нас, можна было вельмі часта такое пачуць. І хадзі ты, не хадзі на гэтыя ўчасткі, галасуй, не галасуй, як улады вырашылі, так і будуць. І вось, мне падаецца, улады адчувалі гэты настрой і не здарма так вось заганялі на датэрміновае галасаванне. Бо лічбы часам даюць лепшыя нейкія падставы для разважання, чым усялякія вось нейкія агульныя разважанні. І давайце зноў вернемся да лічбаў. У 2010 годзе на датэрміновым было 23%, сёлета 36%, на 13% болей. Тым не менш, як бачым, нават пры гэтым, пры тым, што забаронены байкот, і пры ўсё роўна нават афіцыйныя звесткі даюць на 3,5% менш яўку. Уладзімір, ну і вось апошняе пытанне. Сёння адбудуцца прэсавыя канферэнцыі, у тым ліку міжнародных назіральнікаў. Чаго можна чакаць ад заяваў міжнародных назіральнікаў? Ці магчымы тут нейкія сюрпрызы, як вы думаеце? Я думаю, что сюрпризов немагчыма. Трэба сыходзіць со статуса и от той дзейнасці, якой займаецца місія БДІПЧ. Гэта фактычна місія, як яны неаднаразова падкрэслюць, по выкладанню фактаў. Таму я думаю, что справаздача іх будзе тэхнічнай, яна не будзе палітычнай. У гэтай справаздачы смела можна казаць пра гэта яшчэ, хоць яе няма, але там не будзе зроблена выснову, скажем, дэмакратычна прайшлі выбары ці не дэмакратычна. Тым больш там не будзе нейкіх словаў пра прызнання альбо непрызнання. Гэта не функцыя БДІПЧ. Гэта робяць розныя міжнародныя структуры, вось праўда, на грунце розных праблем, на грунце розных фактаў, на грунце розных лічбаў, у тым ліку і на справаздачы БДІПЧ. Я думаю, што там хутчэй за ўсё будзе такая асцярожная сказ нейкіх кшталту таго, што пэўны прагрэс у параўнанні з выбарамі 2010 году ёсць, але не болей. І я думаю, што, канешне, рашэнне БДІПЧ важнае, але міжнародныя структуры, якія будуць прымаць рашэнне, як далей будаваць адносіны з Беларусю, будуць сыходзіць у тым ліку я падкрэслюю са справаздачы БДІПЧ, але галоўнае будзе іншыя фактары. Гэта і фактар бяспекі еўрапейскай, і фактар Украіны, і фактар Расіі, і як будзе весці сябе далей беларускае кіраўніцтва. То бок БДІП важна, але гэта чыста тэхнічная місія. Дзякую, Уладзімір. Нагадаю, што на тэлефоннай сувязі ў Менску быў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Ну і будзем чакаць сёння заяву міжнародных назіральнікаў. Між іншым, яшчэ раней стала вядома, што рашэнне прыпыненні санкцый у дачыненні да кіраўніцтва Беларусі на 4 месяцы будзе прынята еўразвязам менавіта сёння. Яно, аднак, будзе залежыць ад паводзінаў Лукашэнкі на выбарах. Пра гэта паведамляе Рэйтэрс са спасылкай на неназванага высокапастаўленага еўрапейскага дыпламата. Рашэнне могуць ухваліць сёння ў Люксембургу на пасяджэнні Рады Еўрапейскага звязу. Я працытую: «У залежнасць ад паводзінаў Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах рашэнне прыпынення санкцый на 4 месяцы будзе афіцыйна прынята ў панядзелак», сказаў агенцтву дыпламат, блізкі да абмеркавання гэтага пытання. Суразмоўцы агенцтва сцвярджаюць, што дзеянне чорнага спісу ў дачыненні прыблізна да 140 чалавек будзе прыпыненае з канца кастрычніка да канца лютага. І паводле дадзеных агенцтва Reuters, еўразвяз можа аднавіць санкцыі, калі ўбачыць новае парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. Таксама паведамляецца, што з чорнага спісу таксама выкрасленыя 25 беларускіх кампаніяў. Ну, а ці могуць цяперашнія выбары стаць пераломным момантам у адносінах Беларусі і Захада? Такое пытанне было зададзена Александру Лукашэнку на выбарчым участку, калі ён прыйшоў галасаваць. І таксама яго запыталіся, што можа перашкодзіць пацяпленню гэтых стасункаў. Вось што адказаў Лукашэнка. Эти выборы, и не только выборы, могут стать улучшением наших отношений с Западом только при желании самого Запада. Все, вот я вам искренне говорю, все, что Запад пожелал, все, что Запад захотел видеть в канун президентских выборов в Беларуси, признаюсь вам честно, мы сделали все. Что сделали, вы уже меня знаете. Поэтому, если у Запада есть стремление установить с нами отношения, никто и ничто помешать не будет. Может, я ошибаюсь, что мне доложили, это было мое железное требование. Никого не трогайте на выборах. Посмотрим, какой вывод и заключение дадут наши здесь наблюдатели. В кавычках, наши, чужие и прочее. Дичь, ОБСЕ, кто только хотел, мы всех пустили. Вот посмотрим. Я запретил любые телодвижения, даже в детстве руками такого. Хочу сказать, выборы заканчиваются сегодня в 20 часов, да? Начинайте жить по закону. Мы вам не позволим, им не позволим никому дестабилизировать эту обстановку. Поймите, мне не это волнует. Я же вам давно говорил, что мы знаем всех оппозиционеров поименно. Вот эта головка. Их 400 человек вместе со своими сторонниками в нашей стране. Из 10 миллионов и 7 миллионов избирателей. 400 человек. Это капля в море. Есть еще зеваки, которые обычно ходят за ним. Ну, наш же народ любит тот, что там собрались. Как в советских времен, видно, что-то там дают. Все собрались. Но никто же не понимает, что происходит там за спинами этих оппозиционеров. И супред Лукашенко будут спынены санкции. Этой санкции будут спынены супред державы, супред белорусского народа. Вы радуетесь, что вы все страдаете. Мне уже надоело в последнее время читать, когда в СМИ Рейтер, по-моему, или кто первым сообщили, что возможно будет что-то там снято при остановке. Да Господь с ними. Они убедились в том, что санкции – это во время. И увидели, что Беларусь – порядочное государство. Мы не закрыли для Запада в экономике ни их транзит через Беларусь в Казахстан или в Китай, как от нас требовали. Мы не сделали то, что могли бы сделать в экономике. Мы не стали там бучу здесь устраивать и усложнять ситуацию в Украине и так далее. Они поняли, что мы нормальное государство. Здесь живет нормальный народ. Поэтому успокойтесь. Все зависит от Запада. Мяч железно там, почти в воротах, в западных воротах. Мы сделали все, я же об этом сказал, мы сделали все, что они хотели. Заявіў Александр Лукашенко журналістам на выбарчым участку. Вы на хвалях Рада Свабода у праскай студыі Сергій Наумчык. І цяпер са мной на тэлефонную сувязі наш паналітычны аналітык Валер Карбалевіч. Валер, добрай раніцы. Добрай раніцы. Ну, такім чынам, вось паводле выніках таго, што сёння абвясціла Ярмошына, зрэшты гэта і чакалася, Лукашенко яшчэ на 5 гадоў застаецца на пасадзе кіраўніка дзяржавы. Ці вымушаны ён будзе, як вы лічыце, Валер, штосьці змяніць, нешта змяніць у сваіх падыходах да эканомікі, да ўнутрыпалітычных, да знешнепалітычных адносінаў? Что тычется внутрополитичных процессов, то я не думаю, что тут будут некие перемены. И я тут хоть и доверяю тому, что сказал Лукашенко, что вот после 20 годин вчерашнего дня Беларусь вертается до своего звичайного, стандартного, традиционного стану, коли любых от оппозиции на улице жестко репрессуется, жестко переследуется. Вось і тая вольніца, якая была вось цягам гэтай выбарчай кампаніі, яна закончыцца. Што тычыцца эканамічных працэсаў, зараз ідуць, пачаліся дакладней сур'ёзныя перамовы з МВФ аб крэдыце, фонд выставляе умовы структурнай рэформы, беларускі ўрад нібыта падрыхтаваў такую праграму структурных рэформаў. То бок, я думаю, што некія пэўныя касметычныя крокі ў кірунку эканамічнай лібералізацыі ўладзе ўсё ж давядзецца зрабіць пад уплывам больш замежных крэдытораў. Але на структурныя рэформы, я баюся, беларуская ўлада не здольна. Не здольна па сваёй уласнай прыродзе. Потому что сегодняшняя экономичная модель является оптимальной для утримания влады, потому что эта модель, как бы, коли держава контролирует экономику, то, как лечит Лукашенко, она контролирует политику, и эта модель патерналистской державы влада менять не захочет. Потому что у Лукашенко у сведомости сидит такая думка, которую можно назвать синдромом, комплексом Горбачева. И он помнит, как Горбачев начал реформы для того, как умацовать систему, а все закончилось тем, что система развалилась, и сам Горбачев стратил владу. І он таксама памятае і урокі рэформаў Бориса Ельцына, калі ў выніку рэформаў рэйтынг Ельцына абваліўся на 2%. Вось. І таму ён проста баіцца трапіць такую пастку, калі пачынае рэформу і ў выніку траціць падтрымку свайго традыцыйнага электарата, не набывае падтрымку ўжо новага электарата. Вось. І іншы шэраг комплекс праблем, якая адразу ўзнікае. То бок рызыкі ад рэформаў, як ён лічыць, большыя, чым рызыкі ад захавання статус-кво. Таму я не веру на тое, што Лукашэнка пойдзе на сур'ёзныя структурныя рэформы. А што тычыцца банкавай палітыкі, я думаю, што будзе спроба балансаваць паміж Еўропай, паміж Захадам і Расіяй, вось, спрабаваць атрымоўваць некія даброты з таго і з другога боку. Ну і як бы больш здаецца, што Захад гатоў на нармалізацыю адносін. Валер, ну вось вы сказалі ўжо пра Захад і пра тое, што перамовы будуць з міжнародным валютным фондам адносна крэдыту. А вось усходні фактар, Расія, да якой Лукашэнка практычна всю сваю палітычную біяграфію прывязаны, дзякуючы чаму ў значнай ступені ён прыйшоў да ўлады, прыйшоў у крэсла прэзідэнта ў 94 годзе. Вось цяпер на гэтых выбарах у якой ступені Масква, як вам здаецца, падтрымлівала Лукашэнку? Наколькі вы пагодзіцеся з меркаваннямі некаторых назіральнікаў, якія кажуць, што вось адносна ад мінулых выбараў ці пазамінулых, ну, як гэта не дзіўна, была меншая, ва ўсякім разе вонкава так выглядала падтрымка Лукашэнкі з боку Крамля, ну і ён нават сабе дазваляў нейкія такія заявы, вось некалькі дзён таму паставіў пад сумнеў стварэнне расійскай авіяцыйнай ваеннай базы тут. Ну, тут былі такія хвалі, значыць, калі казаць пра персана, пра якраз пра выбары. Мы памятаем, як год таму Лукашэнка ў Маскве вельмі моцна раззлаваўся на Пуціна і нават выліў гэта на прэсавай канферэнцыі, што было нечакана для ўсіх, а як потым высветлілася са слоў самога Пуціна, што са слоў самога Лукашэнкі, што Пуцін там нібыта ў перапынку намякнуў яму, што трэба было б сысці ў адстаўку. І таму Лукашэнка сказаў, што толькі беларускі народ можа мяне адправіць у адстаўку і ніхто іншы. Да? Вось гэта быў такі канфлікт, такі пачатак як бы тролінга з боку Крымля. А потым была заява Сурыкова, амбасадара Расіі, што Расія цалкам падтрымлівае Лукашэнка на выбарах, задоўга да выбараў, яшчэ дзесьці вясною, што было вельмі дзіўна. А от ужо непасрэдна ў час выбарчай кампаніі гэты тролінг з боку Масквы аднавіўся. Калі з'явілася гэта інфармацыя пра вайсковую базу, потым з'явілася інфармацыя, што Масква нібыта выдзяліла крэдыт, а потым беларускі бок абверг. Потым з'явілася інфармацыя, што Масква пралангіруе беларускія даўгі на наступны год, зноў жа беларускі бок абверг, што нібыта такога не было. Вось такі дробны тролінг, такое дзёрганне за вусы Лукашэнку, ну такое адбывалася. І я думаю, што Масква лічыла, што Лукашэнка ўразлівы ў такой сітуацыі, ўразлівы і згледзячы таго, што адбываюцца выбары, згледзячы дрэннага стану эканомікі. І таму вось падзёргаць яго дзеля таго, каб ён не забываўся, каб ён ведаў, ад каго ён залежыць, і ну не быў вельмі самастойным у сваім руху, у сваёй нармалізацыі адносін з Захадам. Нагадаю, што са мной на тэлефону сувязі палітычны аналітык Валер Карабалевіч. Валер, і апошняе пытанне. Ўсё ж такі, вось як вы лічыце, якая пазіцыя можа быць у Лукашэнкі адносна расійскай авіяцыйнай базы і якія перспектывы рэальна размяшчэння гэтай базы ў бліжэйшы час, у тым ліку, улічваючы, канешне, фактар Украіны і магчымае пацяпленне пэўна адносінаў афіцыйнага Мінску з Захадам? Ну, я думаю, што шансаў на то, што база ўсё ж не будзе больш, чым на тое, што яна будзе. І я пра гэта кажу, гледзячы таго, што выступ Лукашэнкі і ўчора на выбарчым участку, і раней, калі ён каментаваў гэтую сітуацыю з базай, ну, быў даволі такі ясны і адназначны. База Беларусі не патрэбна. Калі б у яго былі некія такія сумненні, я думаю, што ён быў бы больш такі дыпламатычны, ён бы нешта казаў такое, ну, маўляў, яшчэ нічога не вядома, ідуць перамовы, паглядзім, якія нам умовы прапануе Расія. А так ён сказаў проста, нам база не патрэбна. Таму я думаю, што вот па гэтым пытанні ў беларускім грамадстве існуе кансэнсус. Это редкая ситуация, когда по некому питанию положительный консенсус. Вот и улада, и оппозиция, и громадство, что вельми важно, супроть этой авиабазы. Тому я сподяюсь, что ее все-таки не з'явится. Дякую, Валер. Я догадаю, что со мной на телефонной студии, на телефонной связи в Минску был наш политический аналитик Валер Карбалевич. Открой свободу в интернете. Читай новини. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Я нагадаю таксама, што радыё «Свабода» гэта не толькі радыё і не толькі тэксты ў інтэрнэце, але яшчэ і тэлебачанне ў інтэрнэце. Учора наўпроставую трансляцыю інтэрнэт-тэлебачання радыё «Свабода» з Менскай студыі і з вуліц глядзела, паводле нашых ацэнак, больш як 100 тысяч чалавек. Такім чынам, некалькі хвілінаў таму з палітычным аналітыкам Валерам Карбалевічам мы гутарылі пра палітычную перспектыву Александра Лукашэнкі, пра магчымыя варыянты яго дзеянняў, пра магчымую змену альбо незмену ўнутрыпалітычных падыходаў, знешнепалітычных, а з маім калегам Віталем Цыганковым, які са мною на тэлефоны сувязі ў Менску, мы пагаворым пра лёс тых, хто далучае сябе да дэмакратычнай апазіцыі. Віталі, добрай раніцы. Добрай раніцы. Ну вось, я пачну вось з чаго, відаць, з апошняй учорашняй падзеі, звязанай з апазіцыяй на плошчы, было выйшла каля 200 чалавек, яны выйшлі спантанна на плошчу, але не было там ніводнага лідара тытульнай апазіцыі, як сказаў адзін з удзельнікаў акцыі ў інтэрв'ю нашаму корэспандэнту у час прамога эфіру, я працытую, ён сказаў, нас кінулі. Такім чынам, лідары былі не гатовыя да таго, каб выйсці разам з людзьмі, хай бы нават і толькі 200 чалавек было. Скажыце, вось тое, што плошча не атрымалася. Гэта так прагназавалася, планавалася лідарамі апазіцыі. Яны зусім разняверыліся ўжо ў эфектыўнасці масавых акцый. І ці вы не лічыце, што вось у пэўным сэнсе вот, учорашня гэта падзея была такая сімвалічная, што ўжо канчаткова размежаваліся ну, актывісты, шараговыя актывісты і лідары? Ну, я б сказал, что лидеры оппозиции довольно змястовно и последовательно тлумачили свою позицию. Вы казали про телеэфир «Свободы», який я вчора кое не довелось вести. И в нашем телеэфире был гость Микола Статкевич, який как раз несколько разов был вымушен отказывать на это питание на конт махчимости выйти на улицы, именно вечером 11 кастрычника. И он довольно подробязно тлумачил, чему он зараз не на площади. Потому что эта акция, ну, никим не подрихтованная, никто на нее не закликал, и он не хотел бы связывать именовито свое имя, его имя оппозиции, но с такой акцией, на якую никто не закликает и до якой никто не рыхтуется. Так что на вот формально, можно сказать, пункт улежения вчерашнюю акцию можно было назвать таким моральным протестом без сопроводы нескольких десятков, нескольких сотен человек, и она нияк фактично не привязана до оппозиционных неких конкретных организаций и оппозиционных лидеров. Ну и коли казать больше далеко, коли заходить в историю, то то, что площадь не потребна, оппозиционные лидеры казали уже тягом года после украинских подей, у нас доходило до того, что казали такие речи, что, мовлял, только пророссийский провокатор может закликать людей на площадь. Так что в этом сенсе была полная згода. Віталь, ну, мы вернемся да утымліку Мікола Статкевіча, а вось зараз пра аднаго з удзельнікаў, дакладні удзельніц гэтай выбарчай кампаніі Тацяна Караткевіч. Вось гэтыя 4,5%, якія абвешчаныя цэнтральнай выбарчай камісіі для яе, Гэта болей, чым мінулым разам у Саннікава, але меней, чым раней было ў Мілінкевічы, значна менш, чым яшчэ раней было ў Ганчарыка. Вось што гэта для яе азначае? Я скажу, што палітаглядальнік Александр Класкоўскі выказаў прагноз на хвалях Рады Свабоды, што вось я працытую, вось гэты шлях мірных пераменаў, груба кажучы, протачыцца ва ўладу, заняць нейкі плацдарм, а потым, як будзе спрыяльны момант пачаць гэтыя перамены, ён хісткі, таму што няма механізму ціску на ўладу. Я нагадаю, што менавіта вось гэтую мадэль і абвяшчалі «Гавары праўду», і ў тым ліку і Таццяна Караткевіч. Ці вы пагодзіцеся, што вось на такім варыянце пастаўлена кропка, і ну, ці вы згодны з тым, хто гаворыць пра абнуленне, як кажуць, палітычнай будучыні Караткевіч? Напэўна, нельга сказаць так, у філасофскім сэнсе, што на такім варыянце пастаўлена кропка, бо заўсёды людзі будуць імкнуцца вот на такі спосаб ціску на ўладу, на такі спосаб апазіцыйнай дзейнасці, бо разумеючы, што альтэрнатыва ім застаецца толькі што, ну, бунт, народнае паўстанне ці нейкі пераварот ва ўладзе. Бо гэта таксама выглядае в канкрэтны нейкі момант малаверагодна. Таму такія ідэі будуць прыходзіць, я думаю, в гістарычнай перспектыве тым ці іншым часткам пазіцыі. Што да працэнту Караткеві, што мне здаецца, справды тут варта адзначыць некалькі відавочных высноваў. Першае, гэта тое, што ўлада вырашыла, ці сам Александр Лукашэнка вырашыў не ствараць в Беларусі другога публічнага палітыка, вядомага палітыка. Вядома, што Александр Лукашэнка неаднаразова кажа, што в Беларусі адзін палітык, маючы на ўвазе сябе самога. І нейкія такія лічбы, пра якія, ну, гаварыла сама Караткевіч, а менавіта двузначныя лічбы, яна так заявіла на выбарчым участку, гэта было б, ну, пэўным прызнаннем з боку ўлады, там, эфектыўнасці кампаніі, феномену Караткевіч і гэтак далей. Безумоўна, я на прыклад, абсолютно прогнозовал, что гэтага не отбудется, и в неких прогнозах, всяких тотализаторах, жартовных, какие были в социальных сетках, отдавал Караткевич 5-6%. Ну, можно сказать, что был довольно близки по всех процентах, до речи остатних, но трошки не угадал супруть усих. Это сапраўды мне такое выражение, что просто, как это робятся белорусские технологии, те бюллетени, какие были подадены за Караткевич в некоторых регионах, особливо в Минске, видать, перекинули на супруть всех, это так само максимум было рушение опошних неких филинов. У меня вот есть такая, ну, может, версия. Например, Александр Федута выказал нечто подобное в Фейсбуку, что вот Караткевич в опошний момент, команда Караткевич, вырашила не веншевать Александра Лукашенко, и в отказ на это ей дали такие малые проценты. Ну, широко кажется, это выглядит достаточно переконавше. Догадаю, что со мной на телефонной связи Віталь Цыганков, вы слухаеце Радыё Свабода. Віталь, вось падчас выбарчай кампаніі аглядальнікі, у тым ліку і вы, адзначалі пэўную лібералізацыю палітычнага жыцця. Ну, у час збору подпісаў людзі свабодна стаялі пад нацыянальным бел-чырвона-белым сцягам. Ніхто гэты сцяг не рваў, іх не цягалі за яго пастарункі. Афіцыйная прэса знізіла градус нянавісці да апанентаў улады, а пра Караткевіч увогуле пісалі становча. Ну, нарэшце, без затрымання адбылося некалькі масавых акцыяў. Вось як вы думаеце, Віталь, ці захаваецца вось такі, умоўна кажучы, ліберальны падыход пасля 11 кастрычніка, альбо Лукашэнка імгненна рэалізуе сваю вось гэтую пагрозу на выбарчым участку, што выбары скончыліся ў 8 гадзін вечара, а далей закон? Ну, можна формально, короче, сказаць, што ён ўжо не рэалізаваў гэтую пагрозу, паколькі сапраўды ён сказаў пра гэта днём, а акция, якая отбылася на Касичинской площади, и в якой приняло дел несколько сотен человек, люди прошлися несанкционовано по центральному проспекту белорусской столицы, по проспекту Незалежности до Червоного костела, и никто удельников этой акции не разгонял, хотя она была вельми нешматлюдной. Так что, хоть он так погрозливо и заявил, але видовочно, что обставины примушают Александра Лукашенко еще потерпеть трошки. Тут есть две околичности. Одна достатково терминовая. Это то, что в ближайшие дни, может быть, навод сегодня будет разглядаться пытание об максимум замороживании санкций у часовом знити, то бок замороживание санкций у супраць белорусских чиновников. Ну, а другое, это больше долговечный аспект, это необходимость экономичного сотрудничества с разными заходними международными структурами, прежде всего с МВФ. Там, конечно, внимание к прямой залежности от політичної ситуації Білорусі, але то, що називається політичний фон, повинен бути створений відповідно. То був мій прогноз, що, звісно, не буде такої абсолютної вольниці відносно білоруських реалій, яка була на виборчі гэтыя місяці, ну, але все-таки от менавіта необхідність отримання кредитів буде примушати Лукашенко поводитися достатково, скажімо так, травоядно. Ну, ви цілком маєте рацію, менавіта сьогодні у Люксембургу на пасяджэнні Рады Европейскай Звязу павінны прыняць рашэнне, у сялікім разе гэта было анансавальна, аб прыпыненні санкцыяў да кіраўніцтва Беларусі. Ну і апошнія пытанні, Віталь. Вось Анатолій Лебецькі, Владзімір Некляеў і Мікола Статкевіч заявілі, што не прызнаюць выніку выбараў. Статкевіч таксама сказаў пра стварэнне новай кампаніі «Улада народу». Статкевіч заявіў, што палітыкі будуць працягваць вулічную актыўнасць. Я вось працытую ягоныя словы. Асабліва фінал, прашу звернуць увагу на яго. Калі за гэты час улада не пойдзе на саступкі народу і не верне яму выбары, не будуць унесеныя рэальныя змены ў выбарчае заканадаўства, у беларускае грамадства застанецца толькі адзін сродак вяртання улады народу. На жаль, ён не будзе звязаны з выбарамі. Канец цытавання. Такім чынам, фактычна, Мікола Статкевіч сказаў, што патэнцыйна апазіцыі, ну ці ён, ці ягоныя прыхільнікі, могуць адмовіцца ад вось гэтых, так сказаць, ну як мы іх называем, негвалтоўных, легальных, як заўгодна, спосабаў барацьбы. Якая, на ваш погляд, перспектыва вось такой новай, магчымай тактыкі апазіцыі? Ну, можно сказать, что то, что вот три лидера опошний месяц, ну, в певном сенсе объединялись хотя бы в своих акциях, это уже певный становчий фактор. И другий становчий фактор, что в своей пресс-конференции вчера, сегодня в ночи, можно сказать, они заявили про некую программу «Деньню». То есть, что часто обвинувачивают оппозицию, именно в отсутствии такой программы. Там, безумовно, нема неких таких супер новых мотивов, ну, але некая последовательность там просочивается. Ну, а то, что вы сказали про слово Статкевича, конечно, это, ну, такая адекватная политическая заява, политическая погроза на адрес уладу, какие, коли они не проводят реформы, то, как бы, народу достается только один шлях. Она, как бы, теоретично денежная во всех краинах, им все право, что эти соправды доходят до этого варианта. Часом шлях до этого варианта достатково долгий. Ну, але то, что оппозиционные лидеры, можно сказать, на челе с Статкевичем, Тиваков с Статкевичем, они заявляют про то, что будут змагаться за уладу народу достатково серьезно, и при этом навод маючи на вазе, что улада повинна идти на сустрач народу, покольки у ее нема инших вариантов, то это, саправды, заява про серьезность своих намеров. Я ее, во всяком разе, витаю. Дякую, нагадаю, что на телефонной связи с Минску был Виталь Цыганков. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі. Дзейны кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка на выбарах прэзідэнта дзяржавы паводле папярэдніх падлікаў набраў 83,5% галасоў выбаршчыкаў. Пра гэта паведаміла кіраўнік Цэнтра выбаркам Украіны Лідзія Ярмошына ў ноч на панядзелак. Каля 20 гадзінаў на плошчы незалежнасці ў Менску былі затрыманыя 5 актывістаў анархісцкага руху. Двое, хлопец і дзяўчына, застаюцца на акрэсці, на суд адбудзецца сёння ў Кастрычынскім раённым судзе Менску. Анатоль Лябецька, Владзімір Некляў і Мікола Статкевіч заявілі, што не прызнаюць вынікаў выбараў. Міністр замежных справ Польшчы сказаў, што выйгрыш Лукашэнкі ў выбарах у бліжэйшай перспектыве нічога не мяняе. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергія Навумчык, працягваем праграму. Што піша заходні друк пра выбарчую кампанію Беларусі? З аглядам прэсы Ян Максімюк. Агенцтва «Франс Прэс» піша наступнае. Апошні дыктатар Еўропы, 61-гадовы Лукашэнка, фанаберысты былы старшыня калгасу, кіруе ўсходнеўрапейскай краінай без выхаду да мора блізкім саюзнікам Расіі з 1994 году. Ужываючы савецкі кантроль над эканомікай і саджаючы палітычных апанентаў, Лукашэнка здабывае пэўную падтрымку за свой запанібрацкі адкрыты стыль і ўстойлівасць свайго рэжыму, што робіць яго самым доўгатрывалым лідарам Еўропы. Вынікі выбараў крыху выклікаюць сумнеў, асабліва калі ўлады мабілізавалі людзей на масавае папярэдняе галасаванне, як мінімум 36% электарату паводле афіцыйных звестак. Міжнародныя назіральнікі АБСЕ назіраюць за галасаваннем, але асноўная частка апазіцыі кажа, што Лукашэнка ўжо сфальсіфікаваў бюлетэні, прыбраўшы адтуль апазіцыйных лідараў, піша агенцтва France Press. А агенцтва Associated Press падсумоўвае сітуацыю ў Беларусі наступным чынам. Яшчэ да таго, як у былой Савецкай Рэспубліцы адкрыліся выбарчыя ўчасткі, Цэнтральная выбарчая камісія абвясціла, што 36% 7 мільёнаў зарэгістраваных выбарцаў аддалі свае галасы цягам 5 дзён да тэрміновага галасавання. Лідары апазіцыі асудзілі датэрміновае галасаванне як дасканалы інструмент для фальсіфікацыі вынікаў. Лукашэнка сказаў, што гэта было б дрэнным знакам, калі ён атрымае менш галасоў, чым на папярэдніх выбарах у 2010 годзе, калі ён выйграў, атрымаўшы 79,65% галасоў. Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў вызначыў падтрымку Лукашэнкі як 46% у верасні. Тым часам афіцыйны дзяржаўны сацыялагічны інстытут палічыў яго падтрымку роўнай 76%. Лукашэнка ў значнай меры захаваў падкантрольную дзяржавай эканоміку савецкага тыпу, хоць і не без дапамогі таннага расійскага газу і заходніх крэдытаў. Нерэфармаваная эканоміка, хоць і буксуе, але ўсё яшчэ корміць пенсіянераў і рабочых стратных дзяржаўных заводаў. Лукашэнка сказаў, што гатовы правесці эканамічныя рэформы, калі беларусы будуць гатовыя да цяжкасцяў, якія прыйдуць разам з імі, напісала агенцтва Associated Press. З аглядам прэсы быў Ян Максімюк. Нагадаю таксама, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды. Яго нумар 266-39-52. Вы можаце патэлефанаваць, выказаць свае заўвагі, меркаванні, прапановы. Яны могуць прагучаць у нашым эфіры. Калі Еўразіяс прызнае выбары ў нашай краіне легітымнымі, то значыць і будзе легітымны прэзідэнт. А значыць і будзе легітымная авіабаза, якую запланаваў, я ўпэўнена, Лукашэнка з Пуціным у Беларусі. Выбараў няма. Няма сумленна падліку галасоў і празрыстасці. Але ж чаму не было 25 гадоў заклікаў да байкоту? Ці хаця б рваць бюлетэні і складваць каля скрынь? Ось гэта быў бы паказнік нязгодных з выбарамі. Цяпер наконт апазіцыі. Апазіцыі таксама няма. Ёсць толькі свадзебныя генералы, якія лічаць сябе лідарамі. І толькі ездзяць за мяжу за чужыя сродкі піяліцца, як скамарохі. За 25 год можна было вырасціць з пялёнак, менавіта з пялёнак лідараў прыватных партыяк. А мы бачым толькі нямоглых аксакалаў. Але можна ж было і даць адукацыю належную у перадавых навучальных установах міра. Добрый день. Это Задержинска вам звонит. Наш президент сказал, что выборы должны быть для народа праздником. Вот Дзержинский подготовили подарок к празднику. Отключили с 28 сентября по 11 октября отключили горячую воду. В квартирах тепло не подали. В остальных районах подали. Это микрорайон Протасов. Теперь мы ноги греем у духовки, а голова у нас холодная. Мерзнем, кашляем. На выборы, конечно, не пойдем. Бо нема за што галасаваць за такую ўладу. Вот і все, в чым хацелася падзяліцца з вами. Званкі на свабоду. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Ну а зараз пра што пішуць слухачы і наведнікі нашага сайту на свабоду ў сваіх лістах. Слова Валенціну Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валенцін Жданко. У праграме паштовая скрынка 111 агляд лістоў нашых слухачоў. Разважаючы пра цяперашнюю выбарчую кампанію, многія слухачы свабоды азіраюцца назад, на апошнія больш як 20 гадоў, на працягу якіх цяперашняя ўлада не раз праводзіла выбары і рэферэндумы. Пры ўсім вонкавым падабенстве гэтых кампаніяў ёсць паміж імі і розніца. Вось як аб гэтым піша Алексей Хоміч з Ваўкавыскага раёна. Цытую ліст. Вось мне цікава, куды падзеўся ранейшы перадвыбарчы лёзунг Лукашэнкі за моцную і квітнеючую Беларусь. Можа лічыцца, што і моцную, і квітнеючую мы ўжо пабудавалі? Дык нешта не відаць таго росквіту. Наадварот, куды ні кінь, усюды нейкі заняпад. Прадпрыемствы прастойваюць альбо зачыняюцца, людзей выкідваюць на вуліцу, заробкі скарачаюць. Здаецца, за апошнія 20 год не было ніводнай такой кампаніі, калі па эканоміцы складвалася ўсё так кепска. А ў Лукашэнкі глядзіся цяпер новы лёзунг «За будучыню незалежнай Беларусі». Вось табе маеш. Ці не ў пазняка ён яго пазычыў? І хто нас да гэтага заклікае? Ці не той самы Лукашэнка, які напрыканцы 90-х гадоў так апантана будаваў адзіную саюзную дзяржаву і гатоў быў здаць нас маскоўскаму камлю з усімі нашымі нетрамі? І здаў бы, каб састарэлы Ельцын прызначыў пераемнікам яго, а не спрытнага белабрысага КДБшніка. Чаго толькі не бывае на гэтым свеце? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Хоміч з Ваўкавыскага раёну. Сапраўды, на нашых вачах за гэтыя два дзесяцігоддзі адбыўся круты разварот. Той самы Лукашэнка, які публічна смуткаваў пра распад СССР, абяцаў аднавіць усё, што было развалена ў віскулях у 1991 годзе, і потым выступаў у ролі галоўнага аб'яднальніка ўсёй постсавецкай прасторы, спакваля памяняў ролю на супрацьлеглую. З саюзнай дзяржавай справы не пайшлі, з эканамічным росквітам таксама. Цяпер Лукашэнка яўна прэтэндуе на месца ў нацыянальнай гісторыі як галоўны стваральнік і будаўнік незалежнай беларускай дзяржавы. Вось жа і акадэмік Рубінаў, колішні кіраўнік Савету Рэспублікі і адзін з галоўных афіцыйных ідэолагаў, на старонках галоўнай прэзідэнцкай газеты днямі заявіў, што да 1994 году ніякай незалежнасці Беларусі нібыта не было. Няшмат знойдзецца ў Беларусі людзей, якія сумняюцца ў выніках выбараў, якія абвесцяць увечары 11 кастрычніка Лідзія Ярмошына. Наш даўні слухач Барыс Рудзько з Менску ў сваім лісце нават прагназуе канкрэтную лічбу. Ён піша: «Смешна назіраць за нашымі выбарамі, асабліва за тымі асобамі, якія сур'ёзным выглядам абмяркоўваюць шанцы супернікаў Лукашэнкі, праблему яўкі выбарцаў, нюансы агітацыйнай кампаніі. Адмыслова для тых, хто ускладае на гэтыя выбары нейкія надзеі, паведамляю. 11 кастрычніка ўвечары цэнтр выбаркам абвесціць, што Александр Григорович Лукашэнка перамог з ашаламляльным вынікам, набраўшы ад 83 до 89% галасоў. Ну, можа, будзе адхіленне ў той ці іншы бок, да 3%. Гэтак лічыць Барыс Рудзько з Менску. На мінулых выбарах 2010 году афіцыйны вынік Лукашэнкі, абвешчаны цэнтр выбаркамам, больш як 79% галасоў. Ад 75 до 83% вагаўся гэты паказнік на ўсіх выбарах, за выключэннем першага тура самых першых у 94 годзе, калі галасы яшчэ лічылі і быў дзейсны незалежны кантроль. Тады вынік Лукашэнкі быў 44% за. Такім чынам, на гэтых выбарах прамежак ад 70 до 80% найбольш рэальны. Пра сваё стаўленне да праблемы прымусовага датэрміновага галасавання выказваецца ў лісце на свабоду Алена Спірыдовіч з Менску. Яна піша: «Не трэба перабольшваць, шаноўная свабода, ніхто нікога на датэрміновае галасаванне на вяроўцы не цягне. Ну, вось як у нас у школе. Дырэктар на нарадзе ветліва папрасіў, калі можаце, прагаласуйце датэрмінова, бо ёсць такое пажаданне з раёна. Людзі, вядома, у асноўным паслухаліся. Не бачу ў гэтым нічога страшнага. Нашы людзі ўвогуле дысцыплінаваныя. Вядома, пераможа Лукашэнка, а хто яшчэ можа перамагчы? Астатнія нейкія цьмяныя асобы, мы пра іх амаль нічога не ведаем», — напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Спірыдовіч з Менску. Вядома, спадарня Алена, на галасаванне бізунамі пакуль не гоняць. Але як расцэньваць гэтыя так званыя настойлівыя просьбы з боку адміністрацыі, якая, дарэчы, павінна займацца зусім не выбарамі, а сваімі непасрэднымі абавязкамі? І ці лёгка можа настаўнік адмовіць у гэтай просьбе таму самаму дырэктару, ад якога залежыць, ці атрымае гэты настаўнік прэмію, ці падвысяць яму заробак і ці працягнуць з ім працоўны контракт? Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111. Вы на хвалях Рада Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык працягваем нашу праграму. Наша калега Ганна Соўс працягвае сустрэчу ў сталіцах былых савецкіх рэспублік з былымі прэзідэнтамі. Расія і я называецца яе новы праект, з якім вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А цяпер у нашым эфіры фрагмент гутаркі Ганны Соўс з першым президентом незалежной Украины Леонидом Кравчуком. Ну, я не верю, что Лукашенко может сопротивляться долу Путину сегодня. Если бы Путин решил осуществить агрессию через белорусскую территорию, он бы там не имел больших проблем. Не имел бы. Потому что Александр Егорович интересный человек, я не хочу давать характеристики, это, ну, не входит в мои представления, я с уважением отношусь к каждому человеку, тем более президенту. Но он часто говорит одно, делает другое, и в международных делах. То он заявляет о братских чувствах к Украине, то на другой день уже говорит о других таких оценках. Ну, это такая личность, но Александр Лукашенко – это личность для белорусов. И поэтому создали они этот Евразийский союз. Ну, пока я не слышу каких-то больших успехов, не вижу. Ни в Беларуси, ни в Казахстане. Наоборот, возникают постоянно проблемы. Потому что Россия продолжает свою гегемонистическую политику по отношению ко всем. И если Путин решил бы, я не верю в это. Ну, мы же можем, так сказать, и в плохом тоже прогнозировать нечто. Использовать белорусскую территорию для захвата, так скажем, откровенно Украины, он бы это сделал очень легко. Ва Украіне 5 прэзідэнтаў, з іх трое былых знаходзяцца ва Украіне. Віктар Януковіч уцёк у Расію. У вас шмат калегаў прэзідэнтаў доўгажыхароў, напрыклад, Александр Лукашэнка, прэзідэнты сярэднеазіяцкіх краінаў, якія правялі рэферэндумы ў сваіх краінах і цяпер неабмежаваную колькасць тэрмінаў могуць балятавацца. Это диктаторские государства. Только не демократические государства могут так поступать. Поэтому они, ментальность у них азиатская, а политические взгляды большевистские в подавляющем большинстве. И слово «демократия» для них не означает суть проблемы. Что бы вы могли сказать президентам, которые не хотят, не могут бояться сыходить? Чему добра быть былым президентом? Чему не треба бояться сыходить? Не надо сказать, что хорошо быть бывшим президентом. Вы правильно сказали второе. Не надо бояться уходить. Дело не в боязни только. А дело в том, что надо уходить. Если мы живем не по царским канонам, не по крови, не по принцам, мы не принцы и не цари, то народ избирает. Если народ избирает, то он имеет право переизбирать. Это надо уходить, если мы хотели бы открыть народу другой путь жизни, другую философию, другую ментальность, которая веками утверждалась другому, что есть царь-батюшка, есть хан, есть там какой-то князь, и он всем управляет. Они пока князья. И, к сожалению, я им ничего не могу порекомендовать. Я думаю, что еще пройдет не одно поколение. Если бы они понимали или чувствовали, что народ этого не хочет, и всегда есть угроза народа, иногда говорят, а что народ может? Вот наш Майдан показал, что народ может. Вы понимаете, Виктор Янукович не совсем глупый человек, будем так говорить, я ее хорошо знаю. Он опытный, он сильный, волевой человек. Ну, у него были замашки такие, в общем, диктаторские, величие, солнышко такое небольшое. Но власть и сила внешне. Донецкие порожняк не гонят. Донецкие везде. Донецкие дают линию поведения. Да кто там может против нас, они считали. Кто? Открыто говорили. Леонид Макарович, я когда говорил, ну что вы волнуетесь? Я говорю, слушайте, назревает вот такая сложная ситуация. Да что вы волнуетесь? То мы сейчас не хотим этим заниматься. Одним пальчиком шевельнем, и все станет на свое место. Шевельнули? То есть, когда участвуют в процессе политическом миллионы, может произойти мгновенно ситуация. Почему я говорю, что Россия может колыхнуться очень сильно и очень быстро? Может и нет. Так как Украина. Собрался Майдан, студенты пришли, да? Потребовать одного подписать соглашение о ассоциации. Вот Янукович. Ничего больше. Во что приросло? Сегодня еще не можем собрать концы с концами. Территориальная целостность, война, гибель людей, президент в бегах, сотни людей убежали с Украины. Произошло все фактически в одну ночь. Несколько дней, и все поменялось. Стала другой Украина, другие взгляды, другие позиции и другие направления. Так может быть и в Беларуси, так может быть и в России, и в Казахстане. Там сложнее, потому что там очень, ну, ментальность людей другая. Но все равно время придет обязательно. Время придет для всех, когда человек скажет: «Я свободен. Выбираю жизнь такую, какую считаю возможным, не мешая жить другому. Но не заставляйте меня стоять на коленах и выполнять чужую волю». И на человека, и государство, и все придут к этому обязательно. Другого пути нет. Демократия не лучший способ управления, писал Черчилль. Но другого, к сожалению, говорит, другой формы я не знаю. З першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком гутрила Ганна Соус. Фрагменти її гутрок з іншими билими керівниками колишніх республік було ГССР на нашому сайті по адресі свобода.org. Тут же на гэтым сайті ви можете паглядзець відеакліп. Анонімныя музыкі, якія называюць сябе падпольным беларускім гуртом «Некста», праспявалі хіт «Выхада нет» расійскага гурту «Сплін», дадаўшы ў тэкст беларускіх рэаліях. Ім мы і завершаем гэтую прамую гадзіну нашага эфіру на сайта «Радіо Свабода». Но все тот же портрет на стене, и все те же ждут автозаки. 20 лет дубинками мочит ОМОН по спине, хоть и не доходит до драки. Только дежавею день знаки, все 20 лет выбора нет, есть только лысая резина. Будем опять голосовать, будут чернила в магазинах. Все 20 лет выбора нет. Женщина с начесом все варит, на кухне борщи, ходит комендант по общаге. Если что-то знаешь, то лучше сиди и молчи, на участках будут аншлаги. Хоть и перевернуты флаги, все 20 лет выбора нет, только усатые портреты. Нужно искать способ сбежать, но все дороже здесь билеты. Все 20 лет выбора нет. Сколько лет пройдет, но все так же глядь будет страна в том красно-зеленом болоте. И все так же будут давать палачам ордена за успехи на эшафоте. толпа как будто не против. А никто и не спросит. Все 20 лет у выбора нет. И еще столько же не будет, что поменять, вам не понять. Вы виноваты сами.